یا سیدی، کسی شخص کا یہ کہنا کیسا ہے کہ مجھے دنیا کی کوئی لالچ نہیں؟ یعنی کوئی کہے کہ مجھے دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے، اپنے دل پر غور کرے واقعی لالچ نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن شاید ایسا نہ ہو، ہمارا دل اس میں ہمارا ساتھ نہ دے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. دیکھو میں گن پوائنٹ پر ہوں، الحمدللہ میں مجھے دین کی وجہ سے لوگ مارنا چاہتے ہیں. تو ایک بار کسی نے مجھے کہا کہ آپ کو تو موت سے ڈر نہیں لگتا نا، پارٹی تھا ایک، جب اس وقت میرے پاس ہریسن نہیں تھے لیکن شاید کوئی خبر آئی تھی کہ مجھے مار دیں گے، تو مجھے اس نے الگ سے کہا کہ آپ کو بھی سے بات کرتے کرتے خیر آپ تو موت سے نہیں ڈرتے، تو میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے. بھائی جھوٹ کیوں بولے؟ ڈر لگتا ہے، ڈر نہ لگتا تو یہ کیوں کھڑے ہوتے؟ اچھا اب موت سے ڈر لگنا کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، یہ ایک فطری امر ہے. اچھا اگر کوئی مجھے آ کر پتھر لے کر کھڑا ہو جائے اور کوئی بھی بچانے والا نہیں تو میں یوں کروں گا یا نہیں کروں گا؟ فطری امر ہے کہ میں یوں کروں گا، یوں تھوڑی کریں گے مار مجھے، کوئی بھی نہیں کرے گا. تو یوں کاہے کو کروں گا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا سر پھاڑ دے گا، منہ توڑ دے گا. تو مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، اور ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا بس اس پہ تو بہت ڈر لگتا ہے، کچھ زیادہ ہی یعنی کبھی احساس ہوتا ہے تو بہت مطلب یعنی کہ ڈر لگتا ہے. اور اصل ایمان ہے، یعنی کہ موت سے ڈر لگنے کی صورتیں میرا خاندان چھوٹ جائے گا، میرے بال بچے چھوٹ جائیں گے، تو اپنے دل میں یہ کیفیت میں کم پاتا ہوں، یہ اس کی، یا آپ لوگ مجھ سے بچھڑ جائیں گے، میں اکیلا ہو جاؤں گا، یہ اس کی کیفیت کم ہے. اصل کیفیت کیا ہے کہ پتہ نہیں ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا، قبر کی وحشت، قبر کی تنگی، سوال جواب کی کیفیات، پھر گناہ بہت سارے ظاہر ہوتے رہتے ہیں، اس کا کیا بنے گا، جنت ٹھکانا ہوگا یا جہنم میں جانا ہوگا، قیامت کی ہول نہ کیا، یہ سب بہت ڈراتی ہے. تو ڈر ڈر کا اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے. تو اب چونکہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے اور اس طرح کے بیانات کرتے رہنے سے بھی ایک آدمی کا عام طور پہ ذہن بن جاتا ہے اور کئی باتیں اس میں نقش ہو جاتی ہیں. جیسے حضرت سیدنا یحییٰ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدنی سوچیں ہوتی ہے، یحییٰ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کو دیکھا، یہودی کو جب دیکھا تو غش کھا کر گر گئے، بے ہوش ہو. بڑے تعجب کی بات ہے کافر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. تو جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا آپ کو؟ بولا اس یہودی کو دیکھ کر اللہ کی بے نیازی یاد آ گئی کہ یہ لباس عدل میں ہے. جنہیں کوئی اگر کافر ہے تو وہ عدل ہے، اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے معاذ اللہ، کہ یہ لباس عدل میں ہے اور مجھ پر لباس فضل ہے. جو مسلمان ہے وہ محض اللہ کے فضل سے مسلمان ہے، اس کا اپنا کوئی کارنامہ نہیں ہے، اس میں ہم پر اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. تو اس کو لباس عدل میں اور اپنے آپ کو لباس فضل میں پا کر ایک دم میرے دل پر چوٹ سی آئی اور اللہ کی بے نیازی سے میں کانپ اٹھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب بے نیاز میرا لباس اس کو عطا کر دے، اس کا لباس مجھے پہنا دے. تو ایمان کے ضیاع یعنی ایمان ضائع ہونے کے خوف سے مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. یہ بزرگوں کی مطلب کیفیات، طرح طرح کی کیفیات ہیں. ایک بزرگ نے رات کو دیکھا چراغ بجھ گیا تو رونے لگے، ہوا کے جھونکے سے جب چراغ بجھا تو رونے لگے اور فرمانے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا جھونکا لگ جائے کہ میرے ایمان کا چراغ بھی بجھ جائے. یہ کیفیات. تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، نہیں نہیں مجھے دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہے، اپنے کو پیسوں سے محبت نہیں ہے، تو کاہے کو بھائی نوکری کرتا ہے، پیسوں کی دکان کاہے کو کھولتا ہے، اور پھر وہ بارگیننگ کیوں کرتا ہے؟ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ بھی کاروبار فرماتے تھے، حسب ضرورت روزانہ تھوڑی دیر کما لیتے تھے جو بھی دھندا ہو جاتا تھا، پھر بند کر دیتے تھے کام کا، نفلیں پڑھتے تھے اور ذکر و اذکار میں لگتا، اپنی ضرورت پوری ہو گئی، ایسے تو اپنے ہیں نہیں. تو ہم لوگ تو ہیں دنیا کی محبت میں مست، وہ ایک تو دنیا کی محبت میں غریب تار ہیں، دوسرا جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم دنیا کی محبت ہم کو نہیں ہے، تو یہ جھوٹ بھی ہوا اور ریاکاری بھی ہوئی. جو بولے مجھے دنیا کی محبت نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ اس طرح انڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ میں نیک آدمی ہوں، میں نیک آدمی ہوں دنیا کی محبت نہیں ہوتی، ریاکاری ہے، جھوٹ بولنا. اس طرح میں موت سے نہیں ڈرتا, ریاکاری ہے کہ اپنے آپ کو بہادر بہادر کہہ رہا ہے, اور پتا چلے گا کہ پٹاخہ پھوٹے گا تو سب بھاگ جائیں گے. ہو سکتا ہے میں نہ بھاگوں جو کہتا ہوں کہ میں نہیں ڈرتا, یہ بھی ہو سکتا ہے سب بھاگ جائیں. لیکن جان بچانے کے لیے بھاگنا بھی گناہ نہیں ہے, کیونکہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے نہتے, ابھی کوئی نعوذ باللہ دہشت گرد آ جائے ہم بھاگ بھی جائیں. خدا نہ خدا کبھی فائرنگ ہو بھی جائے تو یہ مطلب آپ کو گر بتا دوں کہ لیٹ جانا چاہیے, بھلے لوگوں کی ٹکریں ٹھکریں لگیں تو گولی جو اوپر سے گزر جاتی ہے جو لیٹا ہوا اس کا نشانہ باندھنا بہت مشکل ہوتا ہے. ابھی تک الحمدللہ ایسی نوبت نہیں آئی, اللہ کرے ہم آزمائش پہ نہ پڑیں, مگر یہ امکان رہتا ہے کہ کبھی بھی مطلب ہمارے یہاں ملک میں دہشت گردی بہت زیادہ ہے, کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ کوئی صورت ایسی ہو جائے. جب بھگدڑ ہو تو سائڈ پکڑنی چاہیے, مجھے بھگدڑ کے تو تجربے ہیں. مثلاً ایک بار مینا شریف میں آگ ادھر سے آگ ادھر, بھگدڑ سر پہ پیر رکھ کے قوم بھاگ رہی تھی اور میں پکڑ رہا تھا کہ آگ تمہارے پیچھے نہیں دوڑ رہی, ایک دوسرے کو کچلنا تو میں تو کیا سائڈیں پکڑ. ایسے موقع مجھے اور بھی تجربے ہیں کہ جب بھی بھگدڑ مچے نا, جیسے جلسوں میں بھگدڑ مچتے دیکھی ہے میں نے, تو میں کیا دیوار سے لگ جاتا تھا, قوم بھاگ رہی ہے بے تحاشا سر پہ پیر رکھ رہا دیوار سے. تو دیوار سے لگ جانے سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں سے ہم کچلنے سے محفوظ رہتے ہیں, بلکہ بھاگنا اتنا مفید نہیں ہوتا. جب یہ ہزاروں لوگ بھاگ رہے ہوں تو اس میں کون پیچھے دوڑ رہا ہے, اب کہیں فائرنگ کر دی ہے کسی نے یا کچھ کر دیا ہے تو وہ بندوق لے کر کوئی ہر ایک آدمی کے پیچھے گولیاں مارنے بھاگتا نہیں ہے, وہ ایک آدھ بار اس نے بسٹ مار دیا فائر کر دیا خلاص, دہشت گردی کرنی ہے بھگدڑ مچانی ہے مقصد ہے اس کا تو بھگا دیا اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.